GH+. Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję z cyklu GH+ realizuje Irena Dan. I zgodnie z zapowiedzią wracamy dzisiaj do muzycznych przygód Marka Bolana. Bezpośrednia przyczyna jest taka, że przed paroma dniami minęła 70. rocznica jego urodzin. Urodził się w Londynie 30 września 1947 roku, zmarł we wrześniu roku 1977. Pierwsza audycja poświęcona temu artyście sprzed paru tygodni dotarliśmy w niej do płyty Electric Warrior, tej najważniejszej, najsłynniejszej i najlepszej, co wcale nie znaczy, że po jej ukazaniu nie działo się w życiu artystycznym Marka Bolana i grupy T-Rex nic ciekawego i właśnie dzisiaj będę starał się to Państwu udowodnić. Przywitałem się z Państwem utworem Telegram Sam. To utwór z piątego singla Marka, właściwie nie tyle Marka, ile grupy T-Rex, a jednocześnie trzeci, który dotarł na sam szczyt brytyjskiej listy przebojów. I to też była zapowiedź trzeciego albumu sygnowanego mianem T-Rex, a mianowicie The Slider. Ta płyta ukazać się miała w roku 72, ale jeszcze zanim doszło do premiery, pojawił się kolejny singiel i kolejny, który dotarł na szczyt brytyjskich zestawień. I teraz właśnie ten utwór, Metal Guru, jeden z ostrzejszych w całym dorobku Marka Bolona, i zaraz po nim strona B tego singla, jedna z takich trochę zapomnianych perełek w jego całej karierze. Yeah. Metal Guru, strona B, przepraszam, strona A i Lady, strona B, tego samego singla, który przez 4 tygodnie przebywał na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. To był rok 1972. I Metal Guru to był również utwór, podobnie jak Telegram Sam, zapowiadający trzeci album grupy T-Rex, The Slider. The Slider dotarł do 4. miejsca w Anglii. To nie tak udanie jak w przypadku Electric Warrior, ale za to w Stanach to był największy sukces grupy T-Rex, ale Stany Zjednoczone właściwie chyba nigdy do końca się do tego zespołu nie przekonały, a szkoda, bo ze wszechmiar ten artysta i jego właściwie pozostałe zespoły też na to zasługiwały. Nie było ich wiele, no ale parę. Pozostajemy w klimacie, a właściwie na albumie The Slider. Jeśli jeszcze chodzi o stylistykę proponowaną przez Marka Bolana w tym okresie, a to był okres jego największych sukcesów komercyjnych, 71-73, to właściwie taki okres Rexmani, na termin, który został stworzony na podstawie tego, jak kiedyś była Beatlemania, tak była Rexmania. Rzeczywiście Mark Bolan w tamtym okresie był uważany nie tylko za króla glam rocka, ale generalnie za jednego z najbardziej popularnych artystów w Wielkiej Brytanii. I nie tylko, dlatego że jego płyty docierały do wysokich miejsc list przebojów również w innych krajach europejskich, takich jak nie wiem, Holandia, Niemcy, Francja i tak dalej. Wszystko w klimacie mniej więcej około Boogie, trochę ostrzejsze brzmienie na płycie The Slider niż na Electric Warrior, trochę ostrzejsze, pełniejsze. No i to tyle. To przejdźmy do wysłuchania teraz jeszcze 2 fragmentów z tego albumu, tym razem już nie singlowych, Rabbit Fighter i Buick McCain. You're my bitch, tying bolts of lightning to his head. Call me Rabbit Fighter, you know it's true. Baby, Rabbit Fighter. Of the city, he's my friend. Moondogs, just a prophet to the end. Call me Rabbit Fighter, you know it's true. Bitter Rabbit Fighter. Buick McCain. Niby dosyć ostro, momentami tak nawet w rejonach hard rocka, ale tylko momentami, bo jednak cały czas pozostają te składowe brzmienia grupy T-Rex, czyli po pierwsze, ale na pewno bongosy, jeśli chodzi o instrumentację. One słyszalne są praktycznie w każdym niemalże utworze grupy T-Rex. Po drugie, aranżacje na smyki, za które notabene odpowiedzialny był w większości przypadków Tony Visconti, ten sam Tony Visconti, który przez wiele lat współpracował z Davidem Bowie. No i to charakterystyczne pokrzykiwanie i pojękiwanie Marka Bolana, też obecne w wielu utworach grupy T-Rex. Ledwie latem ukazała się płyta The Slider, a już na jesieni kolejny singiel i wcale nie z tego albumu. Jeden z tych największych, chociaż dotarł zaledwie oczywiście, mówię trochę z przekąsem, do drugiego miejsca brytyjskiej listy przebojów. Dude, but Solid Gold Easy Action, a wcześniej Children of the Revolution. Dwa utwory singlowe z drugiej połowy 1972 roku. Oba dotarły do drugiego miejsca brytyjskiej listy przebojów. Rok 1973. Mark Bolan przywitał kolejnym singlem i kolejnym świetnym utworem, który dotarł co prawda tylko do trzeciego miejsca listy przebojów, ale jak Państwo pewnie wiedzą, to czasami decydują o tym względy niekoniecznie merytoryczne czy artystyczne, bo czasami się więcej lepszych singli ukazuje, czasami mniej i to czasami po prostu tylko od tego zależy. 20th Century Boy. Trzecie miejsce w roku 73. Później ten singiel został wznowiony w roku 1991. A to dlatego, że został wykorzystany w reklamie Levisa z udziałem notabene Brada Pitta i wtedy ten singiel dotarł również dosyć wysoko, bo do 13 miejsca brytyjskiej listy bestsellerów. No to słuchamy. Ten utwór zapowiadał płytę Thanks, nie znalazł się na niej, ale później pojawiał się w różnego rodzaju reedycjach. We'll be right back. Is good. Some are fat and some are thin. Some won't even ask you how you been. Na na na na na. Oh God, life is strange. Some are fast and some are slow. Some believe they don't. Life is Strange, utwór z płyty Tanks, rok 1973. To płyta, która już zwiastowała pewnego rodzaju flirt Marka Bolana z muzyką taneczną. Taneczną, dlatego że na tym albumie trochę elementów funku, soulu. Warto zwrócić uwagę na to, że to było jakiś czas przed tym, jak David Bowie sięgnął po podobne inspiracje na płycie Young Americans. No, faktem jest, że jednak Bowie zrobił to z lepszym skutkiem pod względem artystycznym, dlatego że album Tanks to już niestety nie jest ten poziom, co Electric Warrior i The Slider. Później było niestety jeszcze, nie chcę mówić, że jeszcze gorzej, ale jednak częściowo w jakimś stopniu tak. Płyta Zinc Alloy and the Hidden Riders of Tomorrow z roku 1974, mimo że dotarła do 12 miejsca brytyjskiej listy przebojów, to jednak to już nie był sukces. Komercyjny może umiarkowanie tak, natomiast artystyczny niekoniecznie. Nadal sporo soulu, R&B, pojawiła się też nowa partnerka w życiu Marka Bolana, Gloria Jones, znana sprzed lat chociażby z utworu tego, który później Soft Cell spopularyzował, czyli Tainted Love, ale całość niestety nie była całkowicie satysfakcjonująca, dlatego z tego albumu tylko pojedynczy fragment, ale naprawdę ciekawy. Teenage Dream. Can't you hear them scream? Yeah. drunk driver speeds past his machine. Dreamin' Lady to już utwór z kolejnego albumu, a mianowicie Futuristic Dragon, rok 1976. Już Państwo pewnie słyszą, że zmieniła się trochę stylistyka. Nie ma już Tonego Viscontego też na tej płycie. Jimmy Haskell się zajął aranżacją instrumentów smyków. I zarówno skrzypiec, jak i wiolonczeli też to różnie tam wygląda w poszczególnych utworach. No i jest tak jakby krok do przodu i też jest to lepszy album niż Zinc Alloy. No i na dowód za chwilę kolejny fragment z tej płyty Laser Love, to za moment. A najpierw New York City, dlatego że Laser Love miał się znaleźć na płycie, ostatecznie został dołożony tylko jako bonus do kolejnych wydań. Never see a woman see a woman Laser Love, strona A singla, a teraz pora na stronę B tego, tej samej małej płytki. Taka niespodzianka, taki klejnocik, trochę nawiązanie do wczesnego okresu w twórczości Marka Bolana sprzed jeszcze T-Rex, no i takie trochę nietypowe nagranie, ale naprawdę bardzo ładne. On your head alone at last, you cry with a sigh, resurrecting all your past. Ooh, ooh, ooh. Life's an elevator, it goes up and down. Life's an elevator, can't you dig the sound? Swift is a kill, shadows fill the empty walls. Wild is a word that engulfs the secret halls. Ooh, ooh, ooh. Life's an elevator, it goes up and down. Life's an elevator, can't you dig the sound? From your past, spread before the flaming dawn. Have faith in the hearts of the world, they're rocking on. Ooh, ooh, ooh. Life's an elevator, it goes up and down. Life's an elevator, can't you dig the sound? Life's an elevator, it goes up and down. Life's an elevator, can't you dig the sound? Whoa, whoa, whoa, yeah. Life's an elevator, grupa T-Rex, a właściwie Mark Bolan niemalże solo. W marcu 1977 roku ukazała się płyta Dandy in the Underworld i to był kolejny zwiastun lepszych czasów, jeśli chodzi o karierę artystyczną Marka Bolana. Niestety chwilę później, dlatego że pół roku tak naprawdę, ale to w życiu artystycznym dosyć krótko, Mark Bolan zginął w wypadku samochodowym. Samochód prowadziła jego ówczesna partnerka Gloria Jones, o której zresztą wspominałem. No i na tym się kończy historia Marka Bolana. Za chwilę utwór tytułowy. Płyta Dandy in the Underworld była promowana w klubie Roxy, znanym jako miejsce, w którym grało wielu artystów punk rockowych. Zresztą sam Mark Bolan bardzo wspierał i promował punk rock, między innymi w swoim programie telewizyjnym, do którego zapraszał artystów właśnie punk rockowych. Zresztą również artyści punk rockowi inspirowali się twórczością Marka Bolana. Zresztą nie tylko oni, bo można by wymieniać tutaj no, bardzo długo o tych, którzy się inspirowali Markiem Bolanem, począwszy właśnie od punk rocka, poprzez Suede, The Smiths, Oasis, Blondie, czy Guns N' Roses i Kiss, na Guns N' Roses i Kiss kończąc. To na dziś wszystko. Za tydzień prawdopodobnie część audycji wypełnią nagrania Bretta Andersona z grupy Suede. No a dziś na zakończenie raz jeszcze Mark Bolan we fragmencie wersji akustycznej przeboju 20th Century Boy. Dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc. Oh.